گلهای تازه، برنامه شماره 12، گریه شبانه، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک. غزل از سایه، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسین محبی. شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. شکیب درد خموشانه ام دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست، صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت. امید عافیتم بود، روزگار نخواست. قرار عیش و امان داشتم، زمانه گرفت. چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت. زهی بخیل ستمگر که هرچه داد به من به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت. چه جای گل که درخت کهن ز ریشه بسوخت، از این سموم نفسکش که در جوانه گرفت. شب آمد دل تنگم، هوای خانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت، دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت. جانا دوست جان، امید منم آن جان، وای یا جان وقت دوست، یا جان شکیب درد خموشانم دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت. دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت، دلم آغانه. Thank you. جانم مادران امیدم مادران نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست صدای خنده فغان گشتم در ترانه گرفت شدم عزیزم آنم زهین پسند کماندار فتنه کذبان تیر نگاه کردن دو چشم مرا نشانه گرفت چنم آقا یا نگاه کرد دو چشم مرا نشانه گرفت چادر تن بود روزگار نخواست قرار عیش و امان داشتم زمان گرد افتادم دود بین سر و سامان شدم که برق بلا بخرمنم دد و آتش در آشیانه گره یا شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرم دوباره گرگه بین تنقتم به هم گرفت جانم عزیز من جان دوست رمان دوباره گریه بی طاقتم بهانه گره زهی پسند کماندار فتنه که از بن تیر نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت دل گرفته من همچو ابر بارانی گشایشی مگر از گریه شبانه گرفت برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 12 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا شد.